Jajamän, då var det dags en gång till. Fortfarande inte hunnit tröttna. Ja, vad ska man säga idag? Först och främst, uppsatsen jag har tjabbat om i flera gånger är färdig, finito, done. Masteruppsatsen färdig. Landade på 71 sidor totalt. Så det är rätt så saftig hög med papper. Men det är jävligt gött att det är färdigt. Alltså. Riktigt fint. Ja, annars så... Nu är det söndag idag. Den 24. Och i helgen har jag varit åkt upp till Halmstad i Halmdagen. Jag har varit upp fredag, lördag. Torsdag, fredag, lördag till och med. Hängt lite med morsan och brorsan. Farsan lite också. Tatt det lugnt. Chillat livet. Solat lite. Sen var det dags att åka ner till Lund igen. Och fixa det sista med uppsatsen. Lämna in den. Så det är det som har hänt nu. Sen nu i helgen så det blir så. När man är där i Halmstad, då blir det liksom, tappar man alla sina rutiner helt plötsligt. Så det har ju varit... Ja, då har det bara varit skitmat igen denna helgen. Det var jävla dumt. Så jävla onödigt. Men det är gött det. Käkat lite pizza med morsan och lite sådär. Det är fint. Så ska det vara. Leva livet. Men då får man ju stå sitt kast i veckan efter nu istället. Så det försöka vara lite, komma tillbaka till sina gamla mer hälsosamma vanor igen. Går väl, ja, idag är ju bara första dagen, så idag går det väl bra, men det blir ju tråkigt imorgon. Det kommer över det där tre dagars lilla knölen där. Tre dagar, det är de första tre dagarna är ju värst. Sen efter tre dagar så rullar det på, då börjar det bli lite rutin i det. Så idag har man varit ute på en lång promenad, gått genom stadsparken här i Lund, och då, ja, då spanar man ju, idag är det fint väder då, så nu, och det börjar bli lite varm i luften med, så nu ser man ju liksom den här klassiska svenska solningsrutinerna som är på alla offentliga ytor. I princip så fort solen tittar fram, så fort det är lite millimeter sol, så ska halva stan ut och lägga sig på en park och sola. Och det är väl främst den unga delen av befolkningen, min ålder. Så fort det är sol, ut, ring kompisarna, ut och lägger på närmaste gräsplätt och av med... Ut, ja, det ska ju vara kortbyx och ingen tröja. För innefolket är det ju det som gäller. Då ska man bli brun och fin inför sommaren. Det hade varit bättre om det hade varit som förr i tiden. När det var, då var det ju tvärtom. Att ju blekare du är, desto högre social status. För då, är det liksom, då var det ett tecken på att du behövde inte... Du är tillräckligt rik. Du behöver minsann inte vara ute på och plöja åkrarna. Häva. Och så. Och greja. Så det blev inte så obrunt. Då kunde man sitta inomhus och låta de fattiga ut och plöja åkrarna. Och nu är det precis tvärtom. Nu är det, man, har man det gott ställt nu. Hög social status, rik. Så är det, då har man ingen anledning att sitta inne på ett kontor och jobba, utan då kan man vara ute i solen och glassa. Hade det varit så, då hade man ju varit högsta sociala status en annan. Men nu är det inte så. Utan nu ska man så fort solen, eftersom det inte är så mycket sol i Sverige, så fort solen tittar fram, smack, ut i parken, av med tröjan, visa, show what you got. Och det är både killar och tjejer. Men det är ju främst innefolket egentligen. För när man gick genom stadsparken här i Lund, som är ungefär, i min åldersgrupp så är det väl ungefär, ja, vad ska man säga, 40% innemänniskor, 40% hipsters och 20% alltså vanligt folk, men folk som inte bryr sig direkt. Typ jag, tycker jag själv i alla fall. Så innefolket ut i parken, lite då här lite uppviket på shotsen där, inga sockar i skorna, av med tröjan då såklart, Ray-Ban glasögon och sån där innefrisyr med kort på sidorna och långt uppe, så lite så en kotlett frisyren som jag har fått höra av min mor som har kommit på det då. Där har vi innefolket. De solar på det sättet. Så fort en millimeter sol ut i parken av med kläderna. Killar och tjej. Hipster-solarna. På ett helt annat sätt. De är ju liksom... De är ju generellt sett ganska bleka. Så när de ska ut i solen på grund av avsaknad av pigment, så är de ju fullt klädda. Långbyxor, lång tröja, gärna hatt. Och stora runda glasögon då. Så får så lite sol på sig som möjligt, men ändå ska man vara ute. Och då är det ju så att de hipster-människorna, de sitter ju gärna i en liten ring då, tittar på varandra och pratar och skojar, medan deras bleka skinn skyddas från solen av svarta kläder. Innefolket, förresten, de har ett annat upplägg när de socialiserar i solen. Då är det, istället för att sitta i en ring fullt påklädda, så är det, då ligger man utfläkta på marken så att man ska kunna få sol på så många millimeter kropp som möjligt. Så då är det ju liksom utfläkt, visa så mycket skinn som möjligt. Så det är ju de två skillnaden då. Så vi 20% som inte bryr oss så mycket, vi går och tittar på dem och skakar på huvudet. Typ. En annan grej som jag kommer tänka på där, när jag var ute, där finns ett utegym ganska nära stadsparken där de går. Men det är ju bara på det utegymmet, det är ju bara vältränade människor som går dit. För det är alltså målet, men det är ju inte träningspass i första hand, utan det är ju målet att visa upp sig, visa att man är duktig och tränar, hur vältränad man är. Så då går de ju dit och tränar, och gärna i så tajta tröjor som möjligt. Går det så gärna utan tröja också. Får visa. Då är det liksom, förra gången när jag var där så var det en kille som vad gjorde han egentligen? Han tränade inte i alla fall, utan han tyckte det var läge att ta en liten löprunda där då. Så han hade tagit på sig sin tajtaste tröja och sen sprang han varv runt det här utegymmet, och det är som en friidrottsbana ungefär, i storlek, ungefär 400 meter. Där tog han varv efter varv efter varv istället för att springa liksom runt stadsparken som normalt folk gör. De springer i stadsparken, det är lite som ett elljusspår då. Och sprang han den 400-metersbanan runt utgymmet där. Visade upp sig. Tjena, tjena, tjena, tjena. Sökte ögonkontakt med de skräckslagna damerna som vågade sig i närheten. Det är jävla kul. Jag hånade jag. Men inte utåt givetvis, utan till min gympolare, min gymkollega Johan. Han fick höra på en hel del gliringar till den här killen. Och de andra som var där också. Men nu var vi ju där själva, bara för att han ville gå dit och kolla läget. Men det var värre än att gå på ett vanligt gym för min del. För på det vanliga gymmet så har jag fått höra att jag bara klagar på allting. Att allting är tråkigt och allting är jobbigt och allting är svårt. Det här var ju ännu värre på utgym. Där klagade jag hela tiden. Jag klagade innan vi började, sen klagade jag hela tiden vi tränade och så klagade jag hela tiden efter. Tills vi kom hem igen. Så det var ingen god erfarenhet. Utegym. dels är det folk överallt och, på, och hänger och klänger där i allting och ska visa upp sig, då det är ju så jobbigt. Det är ju extroverta människor, alla de där. Ja, det är så min dag har sett ut idag. Det är dagens tankar. Annars idag, vad gör man nu? Jag sitter och tittar på sport nu. Dubbel fotboll idag. Dels är det Halmstad BK mot IFK Göteborg. IFK ligger först i allsvenskan, Halmstad ligger sist. Och i första halvlek när jag stängde av så ledde IFK med 1-0, så det blev ännu en förlust för Halmstad. Och de är säkra där i botten. De håller greppet om sin sista placering där. Det är stabilt. Så då efter första halv där så var det, fick en nok. Då slog vi över till Evertons sista match i Premier League mot Tottenham. Och där går det ju lika bra där. De ligger också under med 1-0. Men ja, det är lite bättre fotboll i alla fall. Anyway. Det som var lite temat idag, som jag hade tänkt idag, är, jag nämnde som sagt, extroverta, de här människorna som springer på utegym till exempel. Jag är ju precis tvärtom, jag är ju en solklar introvert person. Så jag tänkte jag skulle tjabba lite om det och missuppfattningen runt det ordet. För det är ju liksom den allmänna uppfattningen om det ordet introvert är ju att man är blyg då. Eller att man inte, man gillar inte sociala situationer. Inte riktigt så. Det är liksom egentligen tvärt emot. Att man, det behöver inte alls vara att man är blyg. Det handlar ofta om att, alltså grunden i att vara introvert och kontra extrovert då, som introvert så får du liksom får energi och bygger energi genom att vara ensam, och du tappar energi när du är liksom runt folk, och framförallt stora folksamlingar då. Där det är liksom tvärt emot, att extroverta personer, de liksom får energi av att vara runt folk och umgås och sådär, och de tappar energi genom att vara ensamma. De var den här Everton gjorde mål. Ja, sorry. Så introverta personer, de liksom undviker gärna sociala situationer eftersom att det drar energi. Och då får det, sen är det så att som introvert så är det liksom, man gillar att vara ensam, och man tycker kanske inte det är lika kul att vara i stora folksamlingar, men man kan liksom ändå tycka att det är kul att ha liksom umgänge med nära vänner då. Man liksom ett fåtal nära kompisar då som man litar på eller så, då kan man liksom prata hur mycket som helst, så det är liksom inte som att man som introvert är liksom inte gillar att prata eller är blyg, utan det handlar om den sociala kontexten alltså. Så är det alltså. Det är också så att det är något som jag känner igen mig jäkligt mycket, att man föredrar att göra en aktivitet åt gången, och liksom att man föredrar också att liksom titta och observera situationer innan man är med i dem liksom. Man är mer analytisk innan man pratar, man tänker efter liksom innan man pratar. Sitter och liksom är ofta passiv i konversationen, sitter och lyssnar och noterar tyst för sig själv. För det är liksom så, det var ett jäkligt roligt citat som jag hörde, att det enda som en introvert person ogillar mer än att prata om sig själv, det är att upprepa sig. Så vi sparar gärna på orden faktiskt. Sen en annan intressant grej. Nu är det, man klappar man sig själv på ryggen på axeln lite här, men det sägs ju att att introverter då, enligt forskning är det ju då, så inget jag hittar på. Enligt forskning så är introverter är ungefär någonstans 25% av den totala befolkningen. Men det är också så att forskning visar att introverter, alltså, ja, vad ska man säga? Att den begåvade befolkningen, alltså, mer intelligenta befolkningen, så är ungefär 60% introverta. Så det är liksom lite av ett, ja, behöver inte nödvändigtvis vara, men det kan vara lite av ett intelligensdrag att vara introvert lagd. Så det är liksom den typiska introverta människor är till exempel konstnärer, artister, författare, läser innan till här, skulptörer, kompositörer, uppfinnare, och typ sådana, alltså artistiska yrken, kreativa yrken, de är ofta introverter. Så det kan mycket väl vara så att din favoritartist är en introvert person. Jag kan tänka mig att till exempel en sån som Avicii. Han är nog, verkar ju vara en riktig introvert person. Som sitter liksom med sin dator och gör sina låtar. Och sen när han går till de här stora festerna, ravefesterna, då han är ju inte med och festar, utan han står ju där uppe. Trycker på play och så vevar lite med handen så där, och sen går han av scenen utan att fan ens säga hej då. Och släcker och går hem. Och jag vet det här för jag har sett Avicii live. inte så jätteimponerad av det. Men det känns som en introvert person. Sen ska man väl också ha i åtanke att liksom, ja, vad ska man säga, att extroverta människor dominerar ju liksom det sociala livet också, så de sätter ju liksom vad det är som förväntas i sociala situationer, eftersom majoriteten av oss då är extroverta och liksom utåtriktade och så där. Då är det liksom, är det där som betraktas som normalt och även till viss del attraktivt då, att man är liksom, om man är så här utåtriktad, så är man, då ses man som är glad och att man har självförtroende och ledarskap och såna här kvaliteter. Det kan självklart en introvert person ha också, men det är ju inget som märks då på samma sätt. Sen är det också så att, alltså, en annan grej är ju att extroverta är ju liksom dominerar ju också, alltså, i politiken till exempel, alltså, styr det som, de som styr och reglerar vårt samhälle, det är ju också ofta extroverta människor, politiker som har lätt för att prata och tycker det är kul att stå i centrum och synas och ha åsikter och grejer. Så de liksom, de styr i världen i princip, och likadant företagsvärlden, att det är ju ofta alltså företag och liksom vara framgångsrika företag och sådär, det är ju ofta förknippat med liksom kvaliteter som förknippas med extroverta personer. Och det är lite synd, kan man ju tycka, eller ja, argumenterar vissa då, men att om vi lugna introverta människor styrde världen, då skulle det ju självklart vara, världen skulle ju vara mycket lugnare och mer eftertänksam, mer fridfull. Skulle ju lätt vara ett bättre ställe. Känns det som. Men det är ju bara för att jag är introvert. Så, och det är klart vi äger. Det är ju liksom så, lite kul med att det var någon som har skrivit på någon, jag vet inte, det var någon tweet läst någon, så att extroverta, de har liksom, de fattar inte hur, vilket lidande de utsätter oss för, typ liksom när vi försöker när de drar på, vet du, med sitt 98% innehållslösa snack, så undrar vi liksom, vad fan lyssnar de ens på sig själva, vad de säger? Det kommer ut jävla massa ord, men de säger ingenting. Typiskt extrovert. Men vi får ju hålla ut. Vi får ju ta det. För det är liksom all social etikett som, ja, alltså den är ju till största del skapad av extroverter. Alltså, vi måste ju liksom gå med i det här och i snack och sådär, eftersom det ses som att att inte vara med och prata ses som lite ohyfsat, och liksom blir det tyst i en konversation, då är det pinsamt. Så det är liksom, ja, det är lite men det skulle varit introvert, men återigen det jag ska göra innan vi rullar vidare är ju att jag har hittat en sida här som har, som liksom slår hål på 10 stycken myter om introverta människor. Och det är liksom, som jag sa innan, att myt nummer 1, introverta gillar inte att prata. Det är liksom, det är inte sant, utan vi pratar inte om vi inte har något att säga. Hatar småprat, till exempel. Mingel är ju det värsta jag vet. Särskilt mingel med personer man inte känner då. Det är ju det värsta som finns. Myt nummer 2, introverta är blyga. Nej, inte direkt. Det har inget med det att göra. Det är liksom, vi behöver liksom, vi är inte rädda för att prata med folk, utan vi behöver en anledning att prata med folk. Vi liksom pratar inte bara för pratandets skull. Så det är liksom, så enkelt är det. Myt nummer 3, introverta människor är oförskämda. Nej. Det är bara, vi ser liksom ingen större anledning att hålla på med liksom sociala spel och sociala vänligheter. Det är liksom, var bara ärlig och liksom som du är. Men ja, det är liksom, det är inte liksom accepterat riktigt i sociala sammanhang, så det blir lite press på introverta och anpassa sig och försöka passa in. Men det är som det. Myt nummer 4, introverta gillar inte människor. Inte, absolut inte sant heller. Introverta, ja, man har ju sett ju väldigt stort värde på sina vänner och familj liksom, alltså nära vänner och familj. Man kan liksom räkna nära vänner på en hand eller två händer. Så det liksom, då kan man kan ju vända på det och säga att om du har tur nog att ha en introvert person som vän, så har du troligtvis en som kommer vara lojal liksom hela livet. Så det vet ni. Ni är kompisar, ni är mina vänner. Var tacksamma. Nej. Vi går vidare. Myt nummer 5. Introverta människor gillar inte att gå ut i offentligheten. Gillar liksom inte offentligheten. Inte heller sant. Vi gillar inte att vara ute i offentliga stora folksamlingar för länge. För det är liksom, som jag sa innan, det drar våran energi. Så vi liksom, ja, då vill vi, måste vi hem och ladda om. Så det är liksom, det är viktigt att man måste hem och ladda om, annars blir det något, ja, vi får se hur det blir med det. Myt nummer 6, introverta vill alltid vara själva. Nej, alltså vi har absolut, vi har inga problem med att vara själva. Vi gillar att vara själva. Liksom att tänka och filosofera och grejer. Men vi måste liksom, vi måste ha liksom någon att vara med och prata med. Men då ska det oftast vara en eller ett par stycken nära vänner i så fall. Och dela med. Myt nummer 7. Introverta är konstiga. Eller udda. Nej. Egentligen är det så att introverter är ofta individualister. De följer liksom inte folkmassan och liksom, ja, de tänker själva. Och därför utmanar de ofta normen lite grann. Att man baserar inte sina beslut på vad som är populärt eller trendigt. Och det, ja, det kan jag väl känna igen också. Att man kör som man tycker. Och det är ju där har vi förklaringen till varför jag hatar Spotify Top 100 så mycket, till exempel. Varför jag hatar folk som går på gymmet, utegymmet i Lund och ligger och solar så fort det är en millimeter sol. Myt nummer 8. Introverter är nördiga. Nej, det är väl mer att man lägger större fokus vid vad som händer liksom på insidan, vad som händer inuti. Och inte, man lägger liksom inte lika stor vikt vid vad som händer runt omkring. Man tycker liksom att det som händer på inom en själv är liksom mer stimulerande. Så det har inget med det att göra. Det är bara att vi föredrar den inre världen. Myt nummer 9. Introverter vet inte hur man slappnar av och har kul. Nej, inte heller sant. Vi slappnar av när man är hemma liksom, eller ute i naturen eller vad det nu kan vara. Och inte på där det är mycket folk, stora folksamlingar. Man är liksom, vi är inte så här spänningssökare eller så här adrenalinknarkare. Det är liksom, det är inget behov av det. Och är det för mycket prat, för mycket oväsen runt omkring en, så bara, då kan vi stänga ner och liksom gå in i vår egen bubbla. Det har jag också liksom, kan jag också känna igen, för jag har liksom ända sedan lekis egentligen har jag gått i relativt stökiga klasser. Och ändå har jag alltid kunnat leverera bra, liksom bra resultat, alltid haft bra betyg. Men det är liksom, blir det för mycket för chabbigt runt omkring och sådär, så bubbla. Egen värld. Bara, och så är det bara större. Det kan vara hur mycket som helst. Det kan vara liksom, har ju hänt, eller har hänt, men det kan vara liksom slagsmål runt omkring och man bara kan bara skita i det, bara sitta och skriva. Flyger, det var ju typ i gymnasiet, så hade vi några coola grabbar som tyckte det var kul att störa andra, liksom flög papper och spottloskor och allt vad fan det var. Det var ju liksom, man kunde bara lät det hända, då flög liksom, kom det var där en gång så snappade jag lite, då satt de här fräna killarna, satt de liksom och spottade pappersbitar över klassrummet, fick en i nacken och vad fan det var. Då sprack den här lilla bubblan och blev man lite ilsken. Men då är det ju liksom återigen ett introvert drag, att man klagar ju inte öppet då, utan man bara man vänder liksom bara bort blicken och svär ut i det tysta, svär för sig själv. Man säger bara, så gör man. Man håller det för sig själv. Ja. Sista myten, myt nummer 10. Introverter kan liksom lära sig att bli extroverta. Nej. Det är liksom, det är inte något man kan välja, utan det är en läggning. Det är som, vad ska man säga? Det är som att vara homosexuell eller vad det nu kan vara. Det är liksom inte ett val, utan det bara är så. Man är programmerad så, helt enkelt. Och det är liksom, kan jag inte säga till en snubbe som är gay liksom, hello! This is fabulous! Man kan inte bara säga det här. Ta den här pillret så går det över. Det är liksom, nej, funkar inte. Och liksom utan introverter så skulle vi inte ha, vad var det, en värld utan forskare, utan musiker, utan konstnärer, poeter, filmskapare, doktorer, matematiker, författare, filosofer. Allting, de är ju oftast introverta människor. Vad skulle vi ha utan dem? Nej. Så det är... jag vet inte. Det är ju liksom som jag sa innan. Nu är det liksom ett citat här. Men... en studie av Silverman från 1986 visade att procenten introverta människor ökar liksom exponentiellt med IQ-ökningar. Så ju högre IQ, desto större andel introverta människor. Så där man kan ju anta att Mensa till exempel, där är en stor del introverta människor. Det kanske är något man ska göra. Kanske inte ett Mensa-test, se vad som händer. Who knows? Ja, nu har vi gått igenom i alla fall. Nu vet ni att jag är introvert. Ni vet vad som gäller. Ni vet att varför man är som man är. Och är man, som sagt, det är inte det att man ogillar sociala sammanhang, utan man har sett jättestort värde på sina vänner och sin familj. Men man har svårt att kommunicera det. Det bara är så. Inga konstigheter egentligen. Det var en annan rolig grej med det här med introvert. Grej som var lite kul faktiskt. Fasen den. Det var en tweet när det var en bild på en hiss, sån här kontrollpanel för en hiss. Och så visade de här knapparna då. Knappen för stäng dörren och knappen för håll dörren öppen. Så det är liksom, vad var den sa, att den här världen vore mycket roligare om liksom knappen för att hålla dörren öppen var lika utsliten som knappen för att stänga dörren. Du vet nog själv att så fort man ställer sig i en hiss så är det bara tryck på knappen så ingen annan jävel kommer in. Stäng dörren, och så kommer den, man bara, shit. Så det är lite så. Jag vet inte. Då slipper man ju det här småpratet. Där man är ensam i hissen, slipper man småprat. Vi hatar småprat. Men har du något intressant att säga, kom in i en intressant diskussion, då kan man ju liksom mala på hur länge som helst. Annars hade jag aldrig kunnat sysselsätta mig med att göra en podcast. Det är så det. Nej, nog om detta. Vad har vi annars? Brukar ju snacka lite musik också. Vad har vi då? Vi har ju lite, om vi ska prata lite modern musik då, som nyss har kommit ut, som jag lyssnar mycket på nu. Det blir väldigt kort här, men Imperial State Electric har släppt en ny singel, All Over My Head. Riktigt bra, och det är ju då, Imperial State Electric är ju Nick Andersson från Helicopters som ligger bakom det. Det är väl första singeln från deras fjärde platta som börjar komma någon gång i år. Riktigt bra klassisk rock, bara gitarr, trumma, bas. Färdigt, inga konstigheter. Korta låtar. Bra skit. Så Imperial State Electric. Sen har vi också en låt från ett band som heter The Dead Daisies. Som är ett, det man kallar för en supergroup. Med lite gamla medlemmar från Guns N' Roses, Whitesnake tror jag. Motley Crue, sångare faktiskt, John Corabi, som har varit sångare i Motley Crue. Riktigt cool kille. Han är riktigt riktigt skön sångare att lyssna på. Den låten är från deras första skiva, tror jag, som kom. Jo, låten heter Lock and Load. Riktigt bra. Jag har inte läst låttexten till och med, men jag tror att det är en låt som handlar, jag tror det handlar om någon sorts kille som blir förbannad och skjuter massa folk, en skolmassaker eller något sånt där. Låter det så? Låter väl inte så pigg kanske, men det är en riktigt bra låt. Sen har vi också en kille som heter Joe Lynn Turner, en låt som heter Sweet Obsession. också lyssnat mycket på. Och Jolin Turner är en gammal brittisk sångare. Han har varit med i Rainbow till exempel. Gammalt klassiskt rockband. Han har, sen efter det har han väl inte gjort något jättestort. Han har varit gästsångare på Avantasias senaste album. Ja, så det är väl det. Sen har vi också The Answer. Ett band från Irland tror jag de är. Ett rock, också klassiskt rockband. Gitarr, trum och bas. Färdigt. Såg de en gång för länge sedan som förband till AC/DC. Också riktigt bra. De har också släppt ny skiva 2015. Skivan heter Long Live the Renegades. Det är två bra låtar. Det är dels titelspåret då. Sen är det också en låt som heter Gone Too Long. Som är en, enligt mig faktiskt, en av de bästa rocklåtarna som har kommit de senaste åren. Klassisk rock. Så det är några tips. Något mer att nämna? Nej, egentligen inte. Det är väl det som har varit den här senaste veckan. Och så är det såklart Zac Brown Band också. Det nämnde jag någon gång här för mig. Det är lite mer åt country-hållet. Nu är det här ingen nya låta, men det är ändå riktigt bra låta som jag har lagt med i sommarens spellista 2015. Och som sagt, låten är Chicken Fried och låten Toes är riktigt bra. Handlar om, ja, det handlar om att livet är gött. Leva livet. Båda låtarna nämner vid något tillfälle. Beer in my hand. Ja, det låter ju rätt så bra. Mer på musikfronten har jag nog faktiskt inte. Nej, det har vi inte. Ja, har vi mer gjort? Vi brukar ju läsa tidningen också. Det är väl, får vi kolla igenom här vad som har hänt på Aftonbladet. Om vi har något och in och peta i det. Mm. Måns Zelmerlöw vann Eurovision Song Contest. Mm-hmm. Det kollade jag inte på, men det var väl den där låten Heroes då, ja. Oh, men fan, Sverige vann. Det var inte länge sedan Sverige vann. Ja, det är väl bra. Mycket skumpa, mycket jägare ska han dricka, Måns. Står det. Vad har vi mer? Halmstad förlorade till slut, ja. Med 2-1. Då lyckades göra ett mål mot IFK Göteborg ändå. Så då fortsätter gå tungt. Ligger sist. Ja. Vad har vi mer? Körde i 249 km/h förbi fartkameran. Det är nice. Det är nice. Då spräckte de i den myten att om man kör tillräckligt fort så hinner inte kameran ta kort på en. Ja, kan man ju släppa det. Men det är respekten då. Det är en klassisk sån där man ska liksom be och få den här bevis, liksom fotografiet ska man be och få skickat hem. How fast was I going? How fast was I going there? Over there? Mm. Jaha, vad har vi mer? Bläddra tidningen. Bläddra. IS uppges ha dödat 400 civila i Palme. Där måste vi snacka lite om IS eller ISIS. Såklart inte kul när det är krig i världen. Men det som är ännu, det är ju så långt borta så det liksom tycker man att det borde ju inte påverka vårat liv, och det gör det väl inte heller, men det som stör mig med den här IS är att folk som åker från Sverige till exempel ner för att kriga för IS, som då är, jag vet inte om man ser det som en terrororganisation eller vad man ser det som åker ner, som åker från Sverige ner dit för att kriga och liksom i stort sett då skjuta ihjäl civila människor som de har gjort i det här fallet då. Sen när de har krigat färdigt och ska hem till Sverige, blir de ställda inför rätta då? Nej. Då tycker våra svenska politiker, många av dem i alla fall, att det som behövs för de här är att de måste komma tillbaka in i samhället. De ska få hjälp med bostäder, de ska få hjälp med jobb, De ska få hjälp med bidrag. De ska få hjälp med terapi. De ska få hjälp med allting. När det enda rätta enligt mig är ju liksom att har du åkt ner och krigat ett olagligt krig och utfört olagliga krigshandlingar, då ska du inte och dödat människor, oskyldiga människor, då ska du inte tillbaka in i systemet. Då tycker jag du har förbrukat din rätt att vara i systemet. Då ska du straffas enligt lagen. Och fängelse är väl absolut bör vara utgången av alla såna brott. För det är ju liksom jag vet inte. Jag blir irriterad. Det är liksom det värsta brottet man kan begå, det är ju att mörda en oskyldig människa. Och om man har gjort det systematiskt och medvetet, som man har gjort i IS fall, ett olagligt krig, då har du förbrukat din rätt att vara i samhället. Då ska du låsas in. Utan undantag. Men det är ju som sagt, det är ju inte många. Det handlar om ett par, jag vet inte. Det handlar ju inte om 100 svenskar på ett år som åker ner. Jag vet inte hur många det är. Men när du åker ner så ska du straffas. Du ska inte få hjälp. Du ska straffas. Ingen konstighet. Vi är för med sig i Sverige. Det är så det. Nej, nu är jag inte sugen på att läsa nyheter längre. Nej, men blir man ju förbannad? Nej. En annan grej som har varit lite skriveri om faktiskt nyheterna. Det ska man också när man ändå är inne och är lite ilsken. Så har det kommit fram nu att en amerikansk välgörenhetsorganisation, det handlar om välgörenhetsfusk det här då, som är lite konspiratorisk, så tror jag väl på det också, att många välgörenhetsorganisationer är säkert duktiga och ett gott hjärta och rent samvete, men jag tror också att många organisationer är hjälporganisationer, så där är det helt och hållet 100% av vinstintressen eller egoistiska skäl. Och där har ju kommit bevis på detta nu, att en amerikansk cancervälgörenhet har då alltså använt hur mycket de totalt har tjänat den här organisationen, dragit in, det står inte, men det står att de har gjort åt den här organisationen som ägs av en familj med nära vänner då. De har spenderat alltså 187 miljoner dollar liksom i donationer då, för att köpa bilar, lyxkryssningar, konsertbiljetter, till och med dating memberships. Och det har de blivit tagna för nu. Det är en av de största välgörenhets liksom bedrägerierna någonsin i USA. Och de har då liksom tagit in pengar för cancerforskning då, har de ju skrivit i hela Amerika. För att liksom stötta och hjälpa cancer. Men det är liksom, vad ska man säga, som liksom majoriteten av de här pengarna har gått rätt ner i egen ficka till att köpa lyxgrejer. Och det tror jag inte, de är inte ensamma om det här. Det är jag helt säker på. Så har de listat till de här tre stycken här som är blufforganisationer. Man säger det är Cancer Fund of America, Cancer Support Services, Children's Cancer Fund of America, The Breast Cancer Society. Så det är ju liksom, det låter ju som duktiga och fina organisationer, men det är ju liksom folket som sitter bakom är inte riktigt lika ärliga. Så de tog ju liksom, vad ska man säga, här har de till och med diagram på hur mycket de har spenderat själva. Fundraising expenses and employee compensation, alltså där det har kostat att sätta upp evenemang och där de som är anställda av organisationen tar hem. Och så det här själva hjälpen då är ju liksom en så liten del. Så det kan ju inte vara, 5%. Så det finns idioter överallt. Utnyttja folks goda vilja. för att tjäna pengar. Så är det. Det skulle aldrig en introvert göra. En extrovert extroverta har ju liksom kunnat, de har ju liksom pratat gott för sin organisation och lurat folk till att liksom donera. Garanterat extroverta människor bakom det. Skulle jag aldrig göra. Ja. Nej, nu får det vara. Han nu bytte, nu är det slut här. Podcasten är slut. Nu byter de in, Everton byter in Sylvain Distan, en mittback som har spelat många år i klubben, och nu gör han sin sista match i Everton-tröjan. Blir han inbytt här i 83 minuten. Stående ovationer. Går in och vinner en nickduell. Oj, oj, oj, oj, oj. Vilken boss. Så får fortsätta kolla de sista minuterna här av fotbollen. Sen blir det ikväll, så blir det nog, jag måste handla ikväll. Måste städa lägenheten. Vad har vi med? Jag måste fan duscha idag. Jag går, och som farfar brukar säga, måste gå och göra mig lite söt och rar. Söndagsfilm. Så blir det. Blir det någon film ikväll? Får se vad det blir. Annars är det väl ingenting. Uppsatsen färdig. Jag lever livet. Nu har jag snart tagit semester. Så jag tycker vi säger så. Ha det gott. Hej.